ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद अग्नि ब्राह्मण के षष्ठ मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था। मंत्र में कहा था सो काम आयता उस मृत्यु जो प्रजापति मृत्यु हिरण्यगर्भ उसने कामना की इच्छा की। कमुकांत धातु है इच्छा अर्थ में अकाम आयता कामना की लंग लगा रहा है। भूयसा यज्ञ न भूयो यज्ञ बहुत बड़े यज्ञ से मैं यज्ञ करूं बहुत बड़े साधन से यज्ञ करूं ऐसा उसने कामना की। और इतना कामना करने बड़े कार्य करने के लिए व्यक्ति थक जाते हैं तो यहां भी वो कामना करने के बाद सो अस्त्राम्यत वो जो हिरण्यगर्भ मृत्यु है थक गया। स तपो तप्यतः तो थकने के बाद में माने वो खिन्न हो गया तप गया उसका शरीर तप गया तप माने संताप से युक्त हो गया। तस्य श्रांतस्य तप्तस्य यशो वीर्यम उत्क्रामत उस जो थका हुआ है और तप्त शरीर तप्त हो गया है उसे यश और वीर्य निकल गए। तो यश क्या है वीर्य क्या है कहते हैं यहां बताते हैं प्राणावय यशो वीर्यम। यश और वीर्य प्राण ही है। यश माने जब तक शरीर में सूक्ष्म शरीर है तभी तक इसकी ख्याति होती है यश है। उसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं कुछ नहीं शरीर की प्राण ही यश है। प्राण माने इंद्रिय समुदाय सभी पूरे मिलकर के वो निकल गए इंद्रिय समुदाय माने सूक्ष्म शरीर निकल गया और यश भी वही है और वीर्य भी वही है। जब तक सूक्ष्म शरीर इसमें बैठे हैं तभी तक स्थूल शरीर में बल मिलता है तो बल भी सूक्ष्म शरीर ही होता है। तो यशो वीर्यम वीर्य माने बल जिसके कारण सूक्ष्म शरीर रहने पर ही उसे बल आता है। सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद अपने आप उठ भी नहीं पाता है दूसरे से उठाना पड़ता है इसको। तो बल भी वही है यश भी वही है सूक्ष्म शरीर निकल गए तो तत्प्राणेश उत्क्रांतेशु ये कहते हैं। अब उत्तत माने एवं इस प्रकार प्राण के उत्क्रांत होने पर माने सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर यह शरीर की स्थिति कैसी हो गई शरीरम सहितुम अध्रियतः ये स्थूल शरीर है फूलना शुरू हो गया ऐसे है। टूश वृद्धौ माने उल्टी वृद्धि में है ये वृद्धि अर्थ में धातु है सुई धातु तो अश्व ये उत्क्रांतेशु सहितुम अध्रियता सोई तुम अध्रियता तुमन लगा के बोला है माने फूलना शुरू हो गया इसका शरीर फूलता ही है सूक्ष्म शरीर निकल के बाद इस हिरण्यगर्भ का। तब से शरीर ही मन आशित बाहर तो निकल गया किंतु उसका आसक्ति जो है शरीर में था मन उसी में था शरीर में था। जैसे कोई व्यक्ति दूर भी चला जाता है जो प्रिय वस्तु में मन अटका हुआ होता है उसका शरीर उसका प्रिय था शरीर से निकल तो गया वो क्यों अपने निकल गए प्राण आदि महान कार्य किया यज्ञ के द्वारा ये करने के लिए उस समय थक गया थकने से शरीर तप्त हो गया तप्त होने से यह सब वीर निकल गए सूक्ष्म शरीर निकल गए। तो निकलने पर तो शरीर फूलने लगा फिर भी उसका शरीर में ही मन था मन में आसक्ति रही क्यों देखा जाता है कोई व्यक्ति दूर जाने पर भी जो प्रिय वस्तु होगा उसी में मन टिका हुआ होता है शरीर में ही आसक्ति रह गई यही कहा था। इसी के भाष्य कुछ हो गया था फिर देखिए भाष्य से सो कामयत इति अश्व अश्वमेधयोर निर्वचनार्थम इदम आह सो कामयत इत्यादि जो वाक्य आया है ना अश्व और अश्वमेध अश्व क्या चीज है अश्वमेध क्या चीज है ये दोनों के निर्वचन करने के लिए इदम आह ये वाक्य आगे कहने वाले हैं। ये कहां तक कहेंगे तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम ऐसा वो आगे के मंत्र में आएगा वहां तक के को लेकर के बोलते हैं। अगला मंत्र जो आएगा तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम तृतीय पंक्ति में अगले में आएगा वहां तक यही उसकी प्रशंसा के लिए अश्व और अश्वमेध की प्रशंसा के लिए वाक्य आने वाले हैं। माने मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो गया ऐसा अश्वमेध ऐसी चीज है ऐसे बोलना चाह रहे हैं क्योंकि शरीर से निकल गया था। फिर अगले मंत्र में कहेंगे उसने कामना की क्या गया ये वेद्य पवित्र हो जाए शरीर अपवित्र हो गया था पवित्र फिर पवित्र हो गया माने अश्वमेध में ऐसी शक्ति है पुनर् मृत्यु को जीत लेता मरा हुआ भी फिर जीवित होता है ऐसी ऐसी प्रशंसा के लिए स्तुति परक वाक्य है। ये कहा सो काम इति अश्व अश्वमेध अश्व और अश्वमेध यज्ञ ये दोनों की माने अश्वमेध यज्ञ में ऐसी शक्ति है कि मरे हुए को भी जीवित कर देता है, और जो फूला हुआ था वो भी अब पवित्र हो गया, अपवित्र हो गया था अब पवित्र हो गया, अश्व की स्थिति हो गया, स्व माने फूला हुआ, न स्व अश्व फिर पवित्र बन गया, ऐसे बोलेंगे आगे। इसलिए अश्व और अश्वमेध की प्रशंसा के लिए आगे एक वाक्य है कहा। तो क्या कामना की तो कहा भूयसा माने महता महान यज्ञ के द्वारा सबसे बड़ा यह है अश्वमेध यज्ञ जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और निष्काम भाव से करेगा तो अंतकरण शुद्धि के द्वारा मोक्ष प्राप्ति करेगा, क्रम मुक्ति के साधन है। सकाम भाव से करेगा तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ऐसा है वह महान यज्ञ ऐसा है। भूयसा माने महता यज्ञ न भूय पुनरूप यजेय, दोबारा भी यज्ञ करूं ऐसा सोचा। भूय यजेय, भूय माने क्यों भूय बोला, उसने पूर्व जन्म में अश्वमेध यज्ञ किया था, उस फल रूप में अभी वो हिरण्यगर्भ बना था, इसलिए पूर्व जन्म के यज्ञ को लेकर के भूय कहा दोबारा, नहीं तो अभी तो प्रथम यज्ञ हुआ नहीं उसका, पहली बार होना है अभी, तो भूय कैसे बोले, भूय माने फिर होता है पुनः, तो वो पूर्व जन्म के यज्ञ को लेकर के ये भूय कहा गया। जन्मांतर करण अपेक्षा भूय शब्द का, जन्मांतर में किया है ना उसने यज्ञ, उसका फल स्वरूप अभी हिरण्यगर्भ बना है, वो मृत्यु बना है, सबका मारक होता है प्रलय काल में, इसलिए मृत्यु कहा गया उसको, तो भूय शब्द इसलिए प्रयोग हो गया पूर्व जन्म के जन्मांतर करने की अपेक्षा से। नहीं भूय माने फिर कैसे, पहली बार यज्ञ करने वाला है, तो यही कहा पूर्व जन्म की अपेक्षा से आई है। स प्रजापतिर जन्मांतरे अश्वमेधे न अजयता, उस प्रजापति ने जन्मांतर में अश्वमेध के द्वारा यजन किया था, यज धातु का अयजता लंग लगा रहे, यजन किया था, यज्ञ किया था अश्वमेध के द्वारा उस प्रजापति ने। स माने वही प्रजापति जिसने यज्ञ किया था पूर्व जन्म में, स तद भाव भावित, वो संस्कार से युक्त है, वो पूर्व में यज्ञ किया था वही संस्कार से युक्त है, तद भाव भावित एवं कल्पादो व्यावर्तत, उसी संस्कार से युक्त होता हुआ कल्प के आदि में उत्पन्न हुआ है ये प्रजापति, कल्प के आदि सृष्टि के आदि को कल्पादि बोला। तो सो अश्वमेध क्रियाकारक फलापत्ति में भाष्य में जो यो पद है ना उसमें सो होना चाहिए, वो जो प्रजापति वह अश्वमेध क्रियाकारक फलात्मत्व है ना, अश्वमेध क्रियाकारक फल तीन रूप हो गया है, अश्वमेध यज्ञ का क्रिया भी उसी में हुआ है, कारक भी वही बना है, करने वाला भी वही था, फल भी वही हुआ, पहले जन्म में अश्वमेध कर्म किया, कारक वही बने, करने वाला वही हुआ, और अभी फल रूप में है, क्रियाकार फलात्मत्व है ना, तीन रूप में दिखाई पड़ता है प्रजापति, क्रिया रूप में, कर्म रूप में, कारक रूप में, फल रूप में, निर्वृता ऐसे होकर के संपन्न हो गया, इस जन्म में उत्पन्न हो गए कहते हैं। निर्वृता सन अकामयत कामना की भूयसा यज्ञ न भूयो यजेत, एवं बहुत बड़े यज्ञ के द्वारा मैं यजन करूं ऐसा, एवं महत कार्यम कामयित्व, ये महान कार्य की कामना करके उस प्रजापति ने, महान कार्य है उसमें देखिए उसे कामना करके लोकवत अश्रामित करते, जैसे लोग बड़ा कार्य करते तो थक जाते हैं, ये दृष्टांत है लोकवत, जैसे सामान्य प्राणी बड़ा कार्य करता है तो थक जाता है, इस प्रकार वो भी इतने बड़ा कार्य को करने को सोचा वो थक गया, वो प्रजापति अश्रामत थक गया, थकने पर स तपो तप्यतः, उस थकने के बाद में वो तप से युक्त हो गया, तप माने माने ताप से युक्त हो गया, जब थक जाता है व्यक्ति तो गर्मी होती है शरीर में, गर्मी होती है, तस्य तप्त श्रांत से तप्त से, दो बातें, वो श्रांत भी हो गया, थका हुआ भी है और तपा हुआ भी है, ऐसा प्रजापति से क्या हो पूर्ववत, ये दोनों का अर्थ पहले जैसा ही है, पहले भी ये तस्य श्रांत से तप्त से आया था, माने द्वितीय मंत्र में आया था इसके, तो वहां क्या हुआ था, यशो वीरियम उदकरामत वैसे आया था, वहां भी ऐसे शब्द था, यश और वीर निकल गया आया था, वैसे यहां भी है यशो वीरियम उदकरामत, ये कहा यश और वीर निकल गए उससे शरीर से, तो स्वयमेव पदार्थ महा, यश शब्द का अर्थ पद का अर्थ और वीर शब्द का पद का अर्थ, स्वयं श्रुति बोलती है क्या है वैस, कहते हैं प्राण वही यश यशो वीरियम, ऐसा आया है मंत्र में, स्वयं श्रुति ही उस पदार्थ का निर्वचन करती है, प्राण वही यशो वीरियम ऐसा आया है, प्राण ही यश है, प्राण माने इंद्रिय सूक्ष्म शरीर समुदाय पूरा, और वीर्य भी वही है कहा, प्राणा माने चक्षुरादय हो, चक्षुरादि इंद्रिय समुदाय जितने भी हैं माने सूक्ष्म शरीर, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय प्राण अंतकरण आदि सब सूक्ष्म शरीर पुंज, वही प्राण शब्द से लिया, प्राणा माने चक्षुरादय हो, वही माने प्रसिद्ध है यशो हो, यश हेतुत्वाद, यही इसके कारण है, थूल शरीर का इसका कारण सूक्ष्म शरीर है, ये प्राण है, जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक थूल शरीर कि यश होता है, ख्याति होती है। सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद में जलाने का काम आता है, कोई काम नहीं, ख्याति मुर्दा बोलते हैं। पहले ब्राह्मण आदि बोलते थे, पूज्य होता था, अब अपवित्र हो गया वो, इसलिए यश के कारण होने से उनको यश कहा। थूल शरीर का यश का कारण होने से उनको सूक्ष्म शरीर को यश शब्द से कहा गया, यही है। प्राणामय चक्षुरादय यशो, यशो हेतुत्वात्, यश का कारण है थूल शरीर का, यश का कारण यही सूक्ष्म शरीर है। ऐसी स्थिति, अगर सूक्ष्म शरीर नहीं तो इसको कोई कीमत नहीं, कौन पूछेगा इसको, ऐसी स्थिति हो जाती है। तेसु ही सत्सु, उन प्राणादि के रहने पर ही, सूक्ष्म शरीर के रहने पर ही ख्यातिर भवती, इस स्थूल शरीर की ख्याति होती है, इसलिए वही यश है सूक्ष्म शरीर के पुंजक। तथा वीर्यम, उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार वीर्य भी प्राणी है, माने बलम अश्विन शरीरे, इस शरीर में बल भी उनके कारण ही होता है, वो नहीं है तो इसमें कुछ नहीं, अपने उठ नहीं पाता, सूक्ष्म शरीर निकलने के बाद दूसरे से उठाना पड़ता है, ले जाते हैं मसान में, इसलिए बल भी वही है। तो माने प्राण निकल गए, माने यश और ख्याति दोनों चले गए, प्राणी यश है वो चले गए। अच्छा, नहीं उत्क्रांत प्राणो यशस्वी बलवान भवति, ये वैदिक दिखा रहे हैं, जिसके प्राण निकल गए, सूक्ष्म शरीर निकल गए, वह यशस्वी भी नहीं होता, बलवान भी नहीं होता, ये वैदिक दिया। तस्मात प्राणा एव यशो वीर्यम, इसलिए प्राणी है यश और वीर्य, इसी कारण से वीर्यम च अस्मिन शरीर, इस शरीर में प्राणी है, यश भी प्राण है और वीर्य भी प्राण है। तदेवम प्राण लक्षणम यशो वीर्यम उत्क्रामत, माने उत्क्रांतवत कहा, वही जो प्राण स्वरूप माने सूक्ष्म शरीर स्वरूप जो प्राण लक्षण जो यश और वीर्य है, उत्क्रामत माने उत्क्रांतवंत कहा। उत्क्रामत का अर्थ निष्ठा से अर्थ कर दिया, भूतकाल है उत्क्रामत, भूतकाल है लग लगा रहे, उसे निष्ठा से अर्थ कर दिया। उत्क्रांतवंत बतु माने डब लगा दिया, तबतु तबतु प्रत्यय लगाकर अर्थ कर दिया, उत्क्रामत तो तिंगंत है उसी का अर्थ कर दिया, उत्क्रांतवत ऐसा अर्थ कर दिया, तबतु वाला लगा के बोला, निष्ठा लगा दिया। तदेवम यशो वीर्य भूतेषु प्राणेषु उत्क्रांतेषु, तद माने वहां भाष्य में मंत्र में तत् है, तत् उत्क्रांतेषु इत्यादि है, तत् का अर्थ एवं, मंत्र में तत्पद है उसका अर्थ कर दिया भाष्यकार ने एवं, इस प्रकार तत् माने मंत्र में तत्पद है, तत् प्राणेषु उत्क्रांतेषु ऐसा आता है, तो ये उसमें तत्पद का अर्थ एवं, इस प्रकार यशो वीर्य भूतेषु प्राणेषु उत्क्रांतेषु, जो यश और वीर्य के जो साधन थे, वो जो प्राण के निकल जाने पर, सूक्ष्म निकलने पर, शरीरात निष्क्रांतेषु, उसका अर्थ कर दिया शरीर से निकल जाने पर, शरीर से निकल जाने पर क्या होता है, ये छह नंबर की बड़ी जहां पड़ी है ना, ये गलत जगह में है, ये चाहिए अध्रियता के ऊपर चाहिए, आगे दूसरी लाइन में अध्रियता पद आता है वहां चाहिए, ये गलत जगह में है। शरीरात निष्क्रांत, शरीर से निकलने पर तत् शरीरम प्रजापते, वो जो प्रजापति का शरीर था, मृत्यु का शरीर था, ये माने यहां अध्रियता पद है ना आगे, उसमें वो छह नंबर टिप्पणी वहां की है, वो पहले सब गया, वो शरीराद्रांत तत् शरीरम प्रजापते स्वैतम उच्छुन भावम गंतुम अध्रियता माने अमेध्यम च अभवत, यही है वो उस प्रजापति का शरीर जो प्राण निकलने पर क्या स्थिति हो गई, स्वैतुम अध्रियता आता है माने फूलने लग गया, स्वैतम माने उच्छुन भावम, उत्सुनता माने गलत फूलना, एक तो मोटा होता खाने पीने से और एक रोग से ऐसे मरने पर फूल जाता है, धनंजय वायु फुलाता है, माने उल्टा फूला वो गलत तरीके से फूला, ऐसा स्वैतम माने उच्छुन भावम गंतुम अद्रित, उच्छिन्न भाव को प्राप्त हो गया, फूल गया, यही है ये अद्रियता के ऊपर छह नंबर चाहिए। तीन तीन में तदेवम, तदेवम माने कथम बहुनाम प्राणानाम यशो वीर्यत्वम, प्रश्न आया, प्राण बहुत है माने पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पांच कर्मेन्द्रिय हैं, पंच प्राण हैं, मन बुद्धि ये मिलाकर के प्राण कहा गया है, तो उनमें यशो वीर्यत्व कैसे आएगा ये प्राणों में, ये पूर्वादि की शंका है, टिप्पणी में ही कहा। तदेवम कथम बहुनाम प्राणानाम यशो वीर्यत्वम, सारे बहुत सारे प्राण हैं, यशो वीर्यत्व तो कैसे रहेगा उसमें, यशो वीर्यम उदक्रामत बोला हुआ है, प्राणावय यशो वीर्यम कहा, नहीं तेषाम प्रत्येकम यशो वीरियत्वम, प्रत्येक में एक इंद्रिय निकल जाने पर क्या यश समाप्त हो जाएगा व्यक्ति का? यश रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। हाँ, और वीर्य में शारीरिक शक्ति समाप्त हो जाएगी एक इंद्रिय जाने पर? नहीं, प्रत्येक में तो है ही नहीं, यश भी नहीं है वीर्य भी नहीं है, तो फिर सब मिलकर के कैसे वहां यश और वीर्य तो आएगा जब एक एक में नहीं है, किसी में भी नहीं होगा। एक एक इंद्रिय निकलने पर क्या इसमें ये होगा कि यश का अभाव हो जाएगा और वीर्य का अभाव होगा? सच तो फिर कैसे, जब एक अंधा नहीं दिखता है तो सौ अंधा मिलकर देखेगा क्या? तो एक एक इंद्रियों में जो यशो वीर्य तो नहीं है, एक इंद्रिय माने आंख फूट गई किसी की, अंधा हो गया, तो उसका यश और वीर्य समाप्त हो जाता क्या? नहीं, बहरा हो गया, यशो वीर्य रहेगा वो जाता नहीं। तो एक एक इंद्रियों में जब शरीर उसे नहीं है, सूक्ष्म शरीर एक एक में नहीं है, तो सब में मिलने पर कैसे यशो वीर्य तो आएगा? जब एक अंधा नहीं दिखता तो सौ अंधे मिलने के बाद देखेगा उनको? नहीं देखेगा। यह शंका है पूर्वादि की। ठीक है, ये तदेव टिप्पणी में कथम बहुनाम प्राणानाम यशो वीर्यतम, प्राण बहुत है, सत्र तत्व है इसमें, प्राण में पूरे सूक्ष्म शरीर है, उसमें यशो वीर्य तो कैसे आ सकता है? क्यों नहीं तेषाम प्रत्येकम यशो वीर्यतम, प्रत्येक में तो यशो वीर्य है ही नहीं, एक इंद्रिय के जाने पर भी यश भी रहता है, व्यक्ति का बल भी रहता है, प्रत्येक में है ही नहीं। अच्छा, यशो वीर्य नहीं तेषाम प्रत्येकम यशो वीर्यतम कस्यचित भावेपि इतरेषाम अभावे देह ख्याति बलयोर अनुपलब्धा, कस्यचित भावेपि माने कुछ इंद्रियों के होने पर भी, कुछ इंद्रिय है, कुछ इंद्रिय चली गई, अंधा हो गया बाकी इंद्रिय है, बहरा हो गया बाकी इंद्रिय है, कस्यचित भावेपि इतरेषाम अभावे अन्यों के अभाव होने पर क्या होगा? देह ख्याति बलयोर अनुपलब्धा, तो एक के होने पर भी अनेक न होने पर देश में ख्याति आदि नहीं होती है, एक इंद्रिय बची है बाकी सब इंद्रिय चले गए, उसको क्या यश मिलेगा और शारीरिक बल भी नहीं मिलेगा, नहीं होता ना भी मिलता आनंद तथा तुम, चलो मिले हुए को मानेंगे क्या मिलेंगे? पूरे मिलने के बाद में यश और ख्याति होती है, एक एक में नहीं है, पूरे मिलते हैं तो यश होता है ख्याति होती है, ये पक्ष लेंगे तो कहते हैं वो भी नहीं बनेगा, पूर्वाधिकार आदि ना भी मिलता आराम तथा तो माने यशो वीर्य तुम, यशो वीर्य मिले पूरे समुच्चय में भी नहीं है, व्यष्टि में नहीं समष्टि में, क्यों एकस्य अपि अभावे तद अभाव प्रसंगात, उसमें क्या समष्टि में मानेंगे तो एक इंद्रिय के अभाव होने पर फिर पूरे यश वीर्य का अभाव होना चाहिए, ऐसा नहीं होता तो समष्टि में भी नहीं हो, यदि समष्टि में हो तो एक का कम होने पर और पूरे नहीं रहे इंद्रिय न होने के कारण यशो वीर्य जाना चाहिए, जाते नहीं, इसलिए प्राण को कैसे यशो वीर्य बोला ये पूर्वादि शंका है। इति आशंक्य ऐसा शंका कर समाद अधूर भारतिकाचार्य, सुरेश्वराचार्य जी ने इसका समाधान दिया है, भारतिकाचार्य ने समाधान दिया, कहते हैं कैसे लिंगात्मे है यशो वीर्य मुभयम भी तद उद्भवम यश, माने ऐसा कहा है लिंगात्मा यह यशो वीर्यम उभयम भी तद उद्भवम, ये कहते हैं लिंगात्मा ही यश और वीर्य है माने सूक्ष्म शरीर, लिंगात्मा माने सूक्ष्म शरीर, यही यश और वीर्य है, क्यों तो कहा उभयम ही तदुद्भवम, ये दोनों के दोनों उन्हीं से, तस्माद उद्भवम तेभ्य उद्भवम तद उद्भवम, उनसे उत्पन्न है ये दोनों, ये प्राण ही प्राण से उत्पन्न है, सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न यश और वीर्य, जब तक प्राण है तब तक इसका यश है ख्याति है और सामर्थ्य भी है, ऐसे भारतीकार ने कहा प्राण ही है वो लिंगात्मा, यह माने यहां पर जो प्राणी से उत्क्रांति से यशोवीर्य उत्क्रामत इत्यादि जो वाक्य है यहां लिंग शरीर को ही यशो यश और वीर्य कहा गया, क्यों ही माने यशवात तद उद्भवम, उससे उत्पन्न है ये कौन यश और वीर्य, तद उद्भवम माने उत्पत्ति कारणम यश, जिनके उत्पत्ति कारण कौन है ये प्राण है यश और वीर्य के, ऐसा कहा। टीका इसके भी टीका लिखते भारत की, यह स्थूल देहे लिंगात्मनि यशो वीर शब्दयोर वृद्ध प्रयोग अभावात मैम इतिहास, कहते हमारा इस स्थूल देह में लिंगात्मनि लिंगात्मा विशिष्ट मन सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जो होगा ना, ये जो स्थूल शरीर है इसमें सूक्ष्म शरीर सहित स्थूल शरीर में यशो वीर शब्दयोर वृद्ध प्रयोग अभावात, बड़े लोगों ने प्रयोग नहीं किया, विद्वान लोगों ने ऐसा प्रयोग नहीं किया इस ये प्राण को यश और वीर के कारण होते करके, वृद्ध प्रयोग माने विद्वानों का प्रयोग नहीं है, ज्ञान वृद्धों का प्रयोग न होने चाहिए, मैवम ऐसा न कहें कि यशो वीर्य प्राण से ही होता है, ये न कहें, ऐसा शंका करने पर कहा उभयमी तदुद्भवम। भारतकार कहते ये दोनों के दोनों यश और वीर्य उन्हीं से उत्पन्न है, किसे, सूक्ष्म शरीर से, लिंग से ही है, ये कहा। और बोलते भारतिकारे बोला यशस्य वीर्यम से यदि उभयम लिंगात्मना सकाशाद उद्भवती, यश और वीर्य दोनों के दोनों लिंगात्मा से ही उद्भव है, उत्पन्न होते हैं। तद अभावे, लिंगात्मा के अभाव होने पर, सूक्ष्म शरीर का अभाव होने पर, तद अभावे तद अयोगाद यशो वीर्यो अभाव, वीर्यो अभावाद, दोनों का अभाव हो जाता है, अभावाद तस्माद युक्तम लिंगात्मा न तथात्व, इसलिए जो लिंगात्मा है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसी में तथात्व माने यशो वीर्यत्व, यश और वीर्य उन्हीं का है, ये सिद्ध होता है। अच्छा आगे चार भी है ना, चार तदेव, चार नंबर तदेव प्राण लक्षणम इति ऐसे दिया है, तदेव प्राण लक्षण लिंग शरीरम इति आवत, तदेव का जो प्राण स्वरूप जो लिंग शरीर है वही है, यह अर्थ है। तो लिंग शरीर को कहा तदेवम यशो वीरभूतेषु प्राणेषु उत्क्रांतेषु इत्यादि कहा। आगे पांच नंबर भी टिप्पणी है तदेव में है, चार नंबर कहां है, प्राण लक्षण में है वो, हाँ मनलिंग शरीरम यही कहा, तदेवम प्राण लक्षण मनलिंग शरीरम यशो वीरम उत्क्रामत निकल गए, या आया पांच नंबर का तदेवम यशो वीर भूतेशु प्राणी उत्क्रांति सुख पर है तदेवम, मूलस्थ तत्शब्दस्य अर्थ एवं, मूल में जो तत्शब्द है, तत्प्राणेशु उत्क्रांतेशु, ऐसा मूल में तत्शब्द है मंत्र में, उसी का ही अर्थ है तदेवम, उसी का अर्थ है कहा, मूलस्थ तत्शब्द से अर्थ एवं, ये एवं शब्द जो है ना, यहां जो एवं है मूल में जो तत्शब्द से कहा था, यहां भाष्यकार ने एवं लिख दिया, तत् उत्क्रांतेशु प्राणेशु ऐसा, वहां ऐसा तत्प्राणेशु उत्क्रांतेशु ऐसा मंत्र में तत्शब्द है, उसी का भाष्यकार एवं बोलते, इस प्रकार निकल जाने पर ऐसा अर्थ किया। तो और छह नंबर का अध्रीयता, यहां पर छह नंबर की पड़ी यहां है, अध्रीयता के ऊपर देखो, ये धातु है धृंग धारणे धातु है, तुदादि का है, तो तुदादि में क्या होता है, स होता है, विकर्ण क्या होता है, तो रिदंत जो होते हैं उनको रिंग आदेश होता है, कब होता है, रिंग सहायक लिंग सुख, ऐसा सूत्र है, स परे हो यक परे हो लिंग आश्री लिंग परे हो, ऐसी स्थिति में रिदंत धातु को रिंग आदेश होता है, यहां स परे है तुदादि में, स बीच में स पड़ा हुआ है, धृंग रिकारांत धातु है, धृंग धारण है, स पर में आया तो इसे रिंग आदेश होगा, इकारांत बन गया, जब इकारांत बन गया अब स गीत है गुण तो होगा नहीं, अचिष्णु धातु कृपा में से इम हो गया, तो अध्रीयत लंग लकार है, प्रथम ऋषि वचन है, उसका शरीर फूलना शुरू हो गया बोलते हैं अध्रीयत, छह नंबर की बनी गई है, आरंभ था आरंभ कर दिया फूलने के लिए, आरंभ अध्रीयत मैंने आरंभ हो गया, फूलना लग फूलने लग गया, आरंभ था लंग लकार है, रब धातु है, अंग पूर्वक है, आरंभत बन जाता है। अच्छा और मेध्यम च अभवत, अमेध्यम च अभवत, मेध्यम ने अमेध्यम, हाँ वहां पर अमेध्यम लगाना, अध्रियता अमेध्यम, अपवित्र भी हो गया, टिप्पणी कार का अमेध्य माने अपवित्र, मेध्य माने पवित्र होता है, अमेध्य माने अपवित्र हो गया, फूलने भी लगा अपवित्र भी हो गया, ये टिप्पणी में कहा अमेध्यम का अर्थ अपवित्रम, ये बता दी। आगे कहते हैं तस्य प्रजापति शरीरात निर्गत से, अभी वो प्रजापति के शरीर से निकलने पर भी, कौन प्रजापति के शरीर से, सूक्ष्म शरीर निकल गए, प्राण निकल गए, यश और वीर्य निकल गए, निकलने पर भी तस्य प्रजापते शरीरात निर्गतस्यापि तस्मिन् एव शरीरे मन आसीत, उसी शरीर में आसक्ति थी, मन माने आसक्ति रह गई, आसक्ति रह गई, ये फिर शुद्ध हो जाए, फिर इसी में बैठू, इसी घर में, ऐसी आसक्ति बनी हुई थी, यद्यपि बाहर निकल गए, तो उस प्रजापति के शरीर से निकलने पर भी, जब अंत सूक्ष्म शरीर निकल गया तो प्रजापति भी निकल गया, मन में प्रतिबिंब है, वो मन निकल गया तो हो गया, तो यहां कहते हैं तस्मिन् एव शरीरे मन आसीत, मन आसीत माने आठ नंबर के टिप्पणी में कहा मन आसीत क्या है, अभिसंग आसक्ति, अभिसंग माने आसक्ति, आसक्ति रह गई वो बैठे हुए जो शरीर में निकलने पर भी, यथा कस्यचित प्रिय विषय दूरे गतस्यापि मनोभवती तद्व, ये दृष्टांत दे रहे हैं, जिस प्रकार यथा माने जिस प्रकार कस्यचित प्रिय विषय दूरम गतस्य, कोई प्रिय वस्तु है दूर चला गया, दूर जाने पर भी क्या होता है मनो भवती, दूर जाने पर भी मन वहीं होता है। कहां होता है? प्रिय वस्तु में होता है। ठीक इसी प्रकार शरीर प्रिय था उसको, तो शरीर से निकलने पर भी आसक्ति वहीं बनी रही, यही कहना चाहते हैं। इस प्रजापति की आसक्ति शरीर में रही ये कहा। नौ दस की टिप्पणी में, नौ में यथा कहा, ननु देहाद निर्गत प्रजापति किमिति तस्मिन् एव आसक्ति आसीत। ये प्रश्न है, देह से जब निकल गया प्रजापति, जब मन निकल गया है तो प्रजापति भी निकल गया, मन में प्रतिबिंब है, वो जीव भी निकल गया। अच्छा, तो ननु देहाद निर्गत प्रजापति, देह से निकला हुआ जो प्रजापति है उसका भी, उसका किम इति तस्मिन् एव, तस्मिन् एव शरीर देह एव, उस शरीर में भी मन क्यों रहा? जब शरीर से निकल गया है उस शरीर में मन क्यों रहा? तो प्रश्न उठा और बोलता है पूर्वादी, नहीं बुद्धिपूर्वकारी दुखाय तनय देहाय स्प्रेयति। जो बुद्धिपूर्वक काम करने वाला व्यक्ति होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धिपूर्वक काम करता है जो व्यक्ति, उसको बुद्धिमान कहते हैं। जिसको बुद्धि को सामने करके काम करने वाला प्रजापति बुद्धिमान है, आदि देवता है वो हिरण्यगर्भ। नहीं बुद्धिपूर्वकारी, जो बुद्धिपूर्वक काम करने वाला व्यक्ति है, दुखाय तनाय देहाय स्प्रेयति न स्प्रेयति। जो दुख के आयतन है घर, कौन? ये शरीर, उसके लिए इच्छा नहीं करता। बुद्धिपूर्वकारी जो दुख का आश्रय छूट गया, अच्छी बात है, सोचेगा इसको क्यों प्रिया करेगा, प्रिया माने इच्छा क्यों करेगा, इसकी आसक्ति क्यों करेगा? ये पूर्वादि ने कहा तो उत्तर देते हैं, यथा कहा, दृष्टांत दिया क्या, यथा कस्यचित विषय दूरम गतस्यापि मनोभवती तद्वत एक कहा। जिस प्रकार किसी विषय में व्यक्ति दूर जाने पर भी उस विषय में मन होता है, मन वहीं पड़ा रहता है, आसक्ति होती है, ठीक इसी प्रकार यहां भी ऐसे हुआ, क्योंकि उसके उस शरीर में आसक्ति रही, निकल तो गया फिर भी शरीर में आसक्ति रही है कहा। दस की टिप्पणी विषय के ऊपर, स्त्री आदि, जैसे स्त्री आदि विषय दूर चले गए, स्त्री आदि जो प्रिय पदार्थ थे वो दूर चले जाने पर ही मन उसी में रहता है। अच्छा नौ नंबर और है, अच्छा अच्छा अच्छा नौ नंबर माने यही है, ननु देहान निर्गत प्रजापति किम इति तस्मिन् एव आसक्ति आसीत। देह से निकल गया प्रजापति, फिर मन क्यों रहा? वहां प्रश्न उठा। नहीं बुद्धिपूर्वकारी दुखाय तनाय देहाय स्प्रियति, माने जो बुद्धिपूर्वक काम करने वाला व्यक्ति को बुद्धिमान होगा, दुख के आयतन जो घर है, आयतन मन घर, दुखालय है ये, तो दुख के आयतन जो घर है इस ऐसे शरीर के लिए स्प्रिया नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा, आसक्ति नहीं करेगा। ये कहा तो उत्तर देते हैं, यथा इत्यादि कहा। भारतीय भी कहते हैं तथा जो उत्तम भारतीय, सुरेश्वराचार्य जी ने भारतीय में इस बात को स्पष्टीकरण किया है। क्या संगत्यागो है संभाव्यो बिना एकात्म अवबोधना, ऐसा कहा है। देखो संग का जो त्याग है ना, आसक्ति का त्याग, एकात्म ज्ञान के बिना संभव नहीं है। जब अहम ब्रह्मास्मि जब तक नहीं होगा, तो अहम शरीरम जब तक होगा, जब तक अहम शरीरम में रहेगा मैं, तब तक संग त्याग होना संभव नहीं है, आसक्ति त्याग होना संभव नहीं है, ऐसा कहा। संग त्यागो ही असंभाव्य हो, संग का त्याग, आसक्ति का त्याग ही माने अस्मात, संग का जो त्याग है, आसक्ति का त्याग है, असंभव है, असंभाव्य है। क्यों? बिना एकात्म बोधनाथ, एकात्म बोध से तो हो जाएगा संग त्याग, अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचेगा एकात्म बोध, उससे तो हो जाएगा संग त्याग, आसक्ति का त्याग, तो तब तक नहीं होगा संग त्याग, बहुत दुर्लभ है। इसका कहा भी है, संगो ही सर्वथा त्याज्य यदि त्यक्तुम न शक्यते, संग जो है ना बहुत बुरा है, जहां भी जाएंगे राग द्वेष में फंसेंगे, इसके साथ संग करेंगे उसके साथ द्वेष करेंगे, यहां राग हो गया वहां द्वेष हो गया, ऐसे चलता है। संगो ही सर्वथा त्याज्य यदि त्यक्तुम न शक्यते, त्यागना तो उचित है किंतु त्यागा नहीं जा सकता है तुमसे, यदि संग करना ही है, कहीं संग करना ही है तो सदभी संग सदा कार्य सताम संगो ही भेषतम, यदि संग करना है तो महापुरुष के साथ संबंध करो, जो वो तुम्हारे लिए औषध बनेगा, उपदेश देंगे, तो उपदेश के पालन करोगे तो एकात्म ज्ञान हो जाएगा। संगो ही सर्वथा त्याज्य यदि त्यक्तुम न शक्यते, यदि तुम्हारे द्वारा त्यागा नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं संग करना ही है, तो सदभी संग सदा कार्य, महापुरुष के साथ संग करना चाहिए, सत्पुरुष के साथ संग करना चाहिए। क्यों? सताम संगो ही भेषजम, जो सत्पुरुष का संग होगा वो भेषज औषध है, वो ऐसा कहा गया है, यही कहा यहां भी। ये वार्तिकार ने कहा संगत्यागो ही असंभाव्यो विनयिक आत्मा बबोधनात्, ये कहा माने संगत्याग जो है ना असंभव है, त्याग करना मुश्किल है संघ का, जब तक एकात्म ज्ञान नहीं होता, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान जब तक नहीं होता, जब तक मैं मनुष्य हूं ऐसे बुद्धि में है अथवा मैं देवता हूं जो भी शरीर बुद्धि में है, तब तक संगत्याग होना संभव नहीं। इसलिए अभी वो हिरण्यगर्भ शरीर बुद्धि में है, इसलिए आसक्ति रह गई कहां उसी शरीर में, जो शरीर छोड़ा है मृत हुआ है शरीर, उसमें आसक्ति रह गई उसकी। और गीता में द्वितीय अध्याय में कहा है विषया विनिवर्तन्ते निरार्ष देहिना रसवर्जम रसोक्तस्य परम दृष्टा निवर्तते, यहां ऐसा भी कहा है। तो रसवर्जम ऐसा बोल दिया है, देखो आप हठ हठ करेंगे, आज के बाद देखूंगा नहीं सुनूंगा नहीं, हठ कर आंख बंद करेंगे, कान में रुई लगा कुछ भी करेंगे, बोलूंगा नहीं, वाणी में मुख में भीतर एक पत्थर रखेंगे जो बोल ना सके, हट हट करेंगे, हाथ पैर बांधेंगे इतने करने पर भी, किंतु आसक्ति जाएगी क्या? दांत गिर गया, दांत गिरने के बाद भी चना का स्वाद भूला नहीं उसने, अभी भी चना चबाने की इच्छा रह जाती है। विषया विनिवर्तन दे, जब आहार लेना बंद कर दिया, विषय को लेना छोड़ दिया, जिसने शब्द स्पर्श ग्रहण करना छोड़ दिया, इंद्रियों को रोका है उसने, तो उनके विषय तो निवृत्त हो जाएगा, विषय तो अब आंख बंद कर दिया तो देखना बंद हो जाएगा, विषय तो निवृत्त हो गए, किंतु रसवर्जम उसकी जो आसक्ति है विषय भोगने की आसक्ति वो मन में है, वो छूटने वाला नहीं है। आप हठ योग के द्वारा इंद्रियों को बस में करेंगे ठीक है, किंतु मन में जो आसक्ति बनी हुई कहां जाएगी वो? रसवर्जम रस को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर, रस माने आसक्ति, बाकी इंद्रिय तो निवृत्त हो जाएंगे विषयों से, किंतु रसवर्जम रसोप्यस्य अस्य माने साधकस्य रसोपि परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो आत्मदर्शन होने के बाद निवृत्त हो जाएगा, सबसे बड़ा लाभ हो गया, उसके बाद ये छोटे लाभों को लाभ नहीं मानता, परम दृष्ट्वा निवर्तते ऐसा आया है। रसवर्जम कहा गीता में, ये कहा रसवर्जम इत्याद्य स्मृति अत्र अनुगुणा, इसके लिए अनुगुण है वो प्रजापति की जो आसक्ति कहा, जहां शरीर से बाहर जाने के बाद भी शरीर में आसक्ति में, ये जो गीता वाक्य भी प्रमाण है, अनुगुण है, अनुकूल है, कहा देवते तो ही शब्द, इसलिए ही लगाया भारतीकार ने, ही लगाया ना, क्या बोला भारतीकार ने, कहा कि संग त्यागो ही असंभाव्य, ये ही इसलिए लगाया, ही माने अस्मात, जिस हेतु से संघ का त्याग बहुत बड़ा है, स्थित प्रज्ञ लक्ष्य में गीता में ऐसा श्लोक है, गीता द्वितीय अध्याय अंतिम में विषया विनिवर्तन दे निराहर्ष देना रसवर्तम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, ऐसा वही कहा। आगे दस की टिप्पणी में कहा स्त्री आदव बोल दिया, जो प्रिय विषय थे स्त्री आदि, व्यक्ति दूर चला गया है फिर भी उसके मन वही स्त्री में है, जो छोड़ के गया है उसी में रह जाता है, प्रिय वस्तु में मन रखा हुआ होता है, इस प्रकार प्रजापति का मन वही था, ये कहा। ठीक है, देखें उपास्ति विधौ सफले सती, उपास्ति का विधान सफल हो गया, फल के सहित कथन हो गया, पूर्व मंत्र में चंडिका में फल भी बता दिया था, तो क्या होता सर्वस्य अत्ता भवति, ये फल बता दिया था, इस अदिति को अदिति के अदित्व को जो जानता है तो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता है, सर्वात्म होकर सर्व इसका अन्न होता है, फल बता दिया है, उपासना भी हो गई, फल भी आ गया, तो प्रकरण पूरा हो गया, तो आगे क्यों ये प्रश्न आया। उपास्ति विधौ सफले सती, उपास्ति का जो विधान है वह पूरा होने पर फल के सहित पूरा हो गया है, सफले सती साध की टिप्पणी है ना, अभिहिते सती कथन हो गया, अभिपूर्वक धाधातु कथन अर्थ में होता है, और अभिहित शब्द जो है धाधातु से निष्ठा करके बना हिता बनता है, धाते ही सूत्र है, तादि प्रत्यय परे रहते, तादि कित प्रत्यय परे रहते, धाधातु को ही आदेश होता है, हिता शब्द वही बनना है, धाधातु से बता ही था धाते ही ऐसा है, तो और जहाते सतुई उसके बाद सूत्र आएगा, वाहक धातु के भी ही आदेश होता है, त्वा परे रहते हित्वा होता है, वाहक धातु का आत्वा नहीं बनता, हित्वा बनता है, ही आदेश होता है, अभिते माने कथिते, अभिपूर्व धातु कथन अर्थ में होता है, थुपास विदौ सफले सती समाप्ति रे ब्राह्मण सूत्र है, ये द्वितीय ब्राह्मण के समाप्ति कर देना उचित है, आगे दो मंत्र क्यों पढ़ने जा रहे हैं आप, पंचम मंत्र में समाप्त हो जाना चाहिए, उपासना हो गया सर्वरूप हो जाता है और सर्वान्न भक्षण करके सर्वरूप होकर के सर्वान्न भक्षण करने वाला होता है। अग्नि ब्राह्मण उपासना का फल, अश्वमेध ब्राह्मण उपासना का फल बता दिया। फिर आगे क्यों वाक्य, ये दो मंत्र क्यों आगे, ये प्रश्न है। किम उत्तर ग्रंथ है ना, आगे के ग्रंथ से क्या लेना, ये शंका करके उत्तर देते हैं। प्रतीकम आदाय व्याचष्ट, भाष्यकार प्रतीक लेते हैं, मंत्र का प्रतीक लेकर के व्याख्या करते हैं। सो अकामयत इत्यादि का, सो अकामयत इति अश्व अश्वमेधयो निर्वर्तानम इदम्, फल बता दिया है। फिर भी माने अवान्तर फल बता दिया है कि अश्व और अश्वमेध की प्रशंसा के लिए वाक्य है, आगे का वाक्य जो अश्वमेध में प्रयुक्त होने वाला अश्व और जो अश्वमेध यज्ञ, ये दोनों की प्रशंसा के लिए है, आगे का वाक्य ये कहा तात्पर्य। तो कहा सो काम आयत इत्यादि कहा। आगे टीका में कहते हैं तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् इति एतदंतम वाक्यम इदमान निर्देशते। जो वाक्य में इदम शब्द दिया भाष्यकार ने, इदम आह, इदम से क्या लेना है, कहते सो कामायत से लेकर के तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् जो द्वितीय सप्तम कंडिका में आएगा, तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् अगले सप्तम मंत्र में आएगा। ये यहां से यहां तक ये उस अश्व की और अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा के लिए है। कहां से कहां तक, ये सो कामायत से, ये छठे मंत्र के शुरू से लेकर सप्तम मंत्र के थोड़े हैं। तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् ऐसा कहा सप्तम मंत्र है, ये टीकाकार बोल रहे हैं। तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् इति एतत् अंतम्, सो कामायत से लेकर तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् यहां तक यह है। इति एतद अंतम वाक्यम इदमान दृश्य, यहां तक कि वाक्य, ये वाक्य होगा ये इदम शब्द से इतना समझा, अश्वमेध की स्तुति और अश्व की स्तुति के लिए वाक्य है समझना, ये कहा टीकाकार। आगे भूयो दक्षिणाकत्वात् अश्वमेध भूयस्तम, भूयसा महता यज्ञ ने कहा, भूयसा यज्ञ ने भूय यज्ञ बोला हुआ है, तो भूयसा माने महता बोला भाष्यकार ने। तो कहते हैं क्या, कहते हैं भूयो दक्षिणाकत्वात्, बहुत दक्षिणा देनी होती है उसमें, भूय शब्द बहुत्व के वाचक होता है, तो भूय भूय भूयो दक्षिणा कत्वाद, भूय दक्षिणा यश्या, यश यज्ञ, जिस यज्ञ में बहुत दक्षिणा दी जाती है माने सर्वसुदान होता है, वो यजमान अपना कहीं रह नहीं पाता, दूसरे राज्यों में जाकर के रहना पड़ेगा, राजा ही करेगा ना, इसके एक अश्वमेध का अधिकारी वही है, अपना राज्य सब देना है, दान में देना है, सबको छोड़कर अकेला दूसरे राज्य में जाकर बैठेगा, तब फल मिलेगा ब्रह्मलोक उसको, अश्वमेध ऐसा है। भूयो दक्षिणाकत्वात् अश्वमेधस्य भूयस्तम, इसलिए अश्वमेध यज्ञ भूय है, बहुत बड़ा है, क्यों दक्षिणा बहुत देनी होती है, इसलिए यज्ञ हो गया भूय, बड़ा महान हो गया, यही अर्थ है। इति शब्दो अकामयत इदेन संबंधते, संबंधते कहा भूयसा महता यज्ञ न भूय पुनरपि यजेय, इति जो इति है ना, इति माने इति सो कामयत, ऐसा न करना, ऐसा मान करके फिर उसने कामना की, बहुत बड़े यज्ञ से मैं यजन करूं, ऐसा कामना करके तब कामना की उसने, इति के आगे सो काम आयत पंक्ति लगा देना, ये बोला मंत्र के आदि में सो काम आयत है, इति के आगे लगा देना, भाष्यकार ने इति सो काम आयत ऐसा करना। अच्छा कथम पुनस्तेन यक्षमाण से प्रजापति भूय शब्द उक्ति, भूयो यजे आया है, यजमान तो अभी यक्षमाण है, यज्ञ करने वाला है, तो पहले किया नहीं है, फिर भूया शब्द का प्रयोग कैसे होगा, भूया माने तो फिर पुनः, पहले किया हो तब पुनः शब्द तब आता है, दोबारा करूं तो पहले किया नहीं, अभी जब जन्म हुआ तब तो किया नहीं उसने, प्रजापति बना तब से एक किया नहीं, क्यों अधिकार है नहीं उसको अभी, वो फलावस्था में बैठा है, तो यही यहां कथम पुनस्तेन यक्षमाण से, वो जो प्रजापति है जो यक्षमाण है, अभी पूजा अभी यज्ञ करने वाला है, ये सांस लगा हुआ है, कर्तरी सानस है, सानस लगा के यक्षमाण बनाया, माने यक्षमाण है वो तो आगे यज्ञ करने वाला है, अभी किया नहीं है, तो प्रजापतिर भूय शब्द उक्ति, ये भूय शब्द की उक्ति कैसे हो गई यहां, फिर यज्ञ करूं कैसा कहा, कभी किया नहीं, नहीं सपूर्वम अश्वमेधम अनुतिष्ठत, क्योंकि वो पहले अश्वमेध का अनुष्ठान नहीं किया, था धातु अनुतिष्ठत लुंग लकार है, अतिष्ठत बनता है, उसने लंग इसमें यज्ञ तो किया नहीं पहले, नहीं स माने प्रजापति, वही प्रजापति है ही माने अस्मात पूर्वम अश्वमेधम न अनुतिष्ठत, उसने अनुष्ठान नहीं किया, किसका अश्वमेध का अनुष्ठान तो किया नहीं, अच्छा तो कर्म अनधिकारात, कर्म का अधिकार है नहीं उसमें, फलावस्था में है वो, क्यों कर्म का अधिकार मानव होता है, कर्म का अनधिकार है उसमें, वो तो फलावस्था में है, कर्म का अधिकारी ने कैसे क्या करेगा प्रश्न आया, तो कहा जन्मांतर इत्यादि भाष्य उत्तर दिया, मंत्र में वैसा ही है वो। जन्म भाष्यकार कहते हैं जन्मांतर कर्मापेक्षा भूय शब्द, ये जो मंत्र में जो भूयस आया उसका अर्थ फिर किसके जन्मांतर में किया था, उसने अश्वमेध जब मनुष्य था उस काल में किया था, तो उस संस्कार से संस्कारित है, इसलिए कहा फिर करो, वो पहले वाला एक हो जाएगा जन्मांतर वाला, ये दोबारा ऐसा ये सोचा ये कहा। तदेव स्पष्ट है, उसी को जन्मांतर में कैसे किया तो उसको स्पष्ट करण करते हैं, चार की टिप्पणी में कहा तदेव जन्मांतर करण अपेक्षत्वम एव, जन्मांतर करण का जो अपेक्षा ही है ना उसी के कारण से भूय शब्द का प्रयोग है, उसी की अपेक्षा करके उसी को स्पष्टीकरण करते हैं। कहा क्या स्पष्टीकरण किया था, स प्रजापति भाष्य में कहा स प्रजापति जन्मांतरे अश्वमेधेन आयोजा था, वो प्रजापति ने जन्मांतर बने पूर्व जन्म में एक मनुष्य था वो, उसने अश्वमेध के द्वारा यज्ञ किया था, यही है ठीक है। अथ अतीते जन्मनी यजमानो अश्वमेध से कर्ता अभूत, हाँ पूर्वादि फिर शंका करेगा, अथ पहले अतीत जन्म में यजमान था मनुष्य था, कौन था यजमान था वो, यजमानो अश्वमेध से कर्ता अभूत, पूर्वजों ने जो यजमान था मनुष्य था वो अश्वमेध का कर्ता बना था पूर्व जन्म में, और अधुना माने अब इस समय में वो किस अवस्था में है, हिरण्यगर्भ कर्ता में भेद हो गया, पहले मनुष्य था अभी हिरण्यगर्भ बना हुआ है, तो कहां वो दूसरे ने किया हुआ काम दूसरे को स्मरण कैसे होगा, वो संस्कार कैसे रहेगा, ये पुनः शंका है। अथा माने ननु अर्थ में पूर्वादि की शंका में है, अथा अतीते जन्मनी यजमानो अश्वमेध से कर्ता अभूत, पूर्व जन्म में यजमान अश्वमेध का कर्ता बना, ये जो कर्ता बना था, अधुना माने इस जन्म में अभी वर्तमान में, अधुना हिरण्यगर्भो भूयो यजेय, अब यहां भूयो यजेय कौन बोल रहा है, हिरण्यगर्भ बोल रहा है, तो पूर्व कर्ता ये कर्ता भिन्न है, पूर्व कर्ता यजमान था, ये फलावस्था में हिरण्यगर्भ है, भूयो यजेय कैसे बोल सकता है, इसने तो किया नहीं, ये प्रश्न ये अभी चल रहा है। तथा कर्तृभेदात, इसलिए कर्ता में भेद है, जन्मांतर के कर्ता अलग है वर्तमान कर्ता अलग है, कर्तृभेदात भूय शब्द असामंजस्यम, भूय शब्द कहना सामंजस्य नहीं युक्ति संगत नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा, अतः इसको उत्तर भाष्यकार दे तद्भाव भावित इत्यादि बोलते हैं, ये कहना चाहते हैं तथा च इत्यादि टिप्पणी पांच और छह की, पांच में कहा तथा च साधक फलावस्थापन्नयोर यजमान सूत्रयोर भिन्नत्वे च, माने पूर्वादि ने कहा दो भिन्न है, तो साधक अवस्था का अलग यजमान है साधक अवस्था में, और फलावस्था में हिरण्यगर्भ है, तो भेद है, तो भेद होने पर वो भूय शब्द का प्रयोग कैसे कर पाएगा, उसने देखे किया नहीं, ये प्रश्न उठा। अच्छा तो आठ में कहते हैं इच्छा, अच्छा पांच में है, तो पांच हो गए, छह में कहते हैं असामंजस्यम, पूर्वादि ने कहा अस्वारस्यम, माने संगति नहीं, स्वरस नहीं है यहां, पूर्व जन्म में करने वाला यजमान है अभी हिरण्यगर्भ है, एक करता है ही नहीं, तो भूय यजेय कैसे बोलेगा, प्रश्न हो गया, उत्तर देते हैं भाष्यकार, ये जन्मांतर इत्यादि कहा तो ये क्या कहा सतत भाव भावित कहते हैं, अरे बाबा व्यक्ति तो वही है, पहले यजमान अवस्था में था अभी फलावस्था में है, व्यक्ति वही है भिन्न नहीं है, उस संस्कार से युक्त है ये सतत भाव, वो प्रजापति जो है उस पूर्व जन्म के अश्वमेध यज्ञ के संस्कार से संस्कारित है, उसको ख्याल है अश्वमेध यज्ञ करने से ऐसा फल मिला मेरे को आगे भी करना, ऐसा एक ही है कहा, ये बता दिया सतत भाव भावित है कल्पादु व्यावर्त, तो उसी संस्कार से युक्त होकर के कल्प आदि में वो उत्पन्न हुआ है, हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ है, ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं स प्रजापतिर अश्वमेध वासना विशिष्टो तदभाव भावित करता, वो जो प्रजापति है अश्वमेध यज्ञ के जो वासना में संस्कार से विशिष्ट है, पहले उसने यजमान अवस्था में अश्वमेध यज्ञ किया हुआ है, उस संस्कार से विशिष्ट होता है वो, ज्ञान कर्म फलत्वेन उपासना और कर्म सम्मिलित माने समुचित उपासना और कर्म के फलस्वरूप में आया है, कर्म सहित उपासना का फल है ये, इससे फलत्वेन कल्पादो निवृत्त और फल रूप से कल्प के आदि में संपन्न हुआ है, प्रकट हुआ है प्रादुर्भाव इसका, और इसलिए भूयो यजेय इत्यादि इसलिए बोलता है, फिर भाई यज्ञ करो ऐसा बोलता है, कर्तृ भोक्त्रोर ऐक्येन, एक ऐक्येन वहां एक मात्रा चढ़ा देना चाहिए, ऐक्येन कर्ता और भोक्ता का ऐक्य होने से एकता है, कर्ता यजमान अवस्था का है, भोक्ता फलावस्था में है, एक ही होने से ऐक्येन साधक फलावस्थयोर यजमान सूत्रयोर भेदाभाव। साधक और फलावस्था, साधक अवस्था और फलावस्था, पूर्व जन्म में साधक अवस्था, इस जन्म में वो फलावस्था में है, ये दोनों में यजमान सूत्र, साधक अवस्था का यजमान है, फलावस्था में सूत्र, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है, ये दोनों में भेदाभावात, भेद नहीं है, एक ही है, इसलिए भूयो यजेय बोल सकता है वो, फिर करूं बोल सकता है, कहा टिप्पणियां होगी सात ऐक्येन, इसके ऊपर सात नंबर टिप्पणी है, ऐक्येन कर्तृत्व भोक्तृत्वयोर वैधिकरण अदर्शनात्, कर्ता और भोक्ता में वैधिकरण नहीं दिखता है, समानाधिकरण दिखता है, जिसने यजमान अवस्था में यज्ञ किया था आज वही फलावस्था में एकीकरण को सोच रहा है, वैधिकरण नहीं है, एक ही अधिकरण है, एक ही है, वो व्यक्ति एक ही है, एक कर्तृत्व भोक्तृत्व योग, कर्तृत्व और भोक्तृत्व में वैधिकरण, जिसमें कर्तृत्व था उसमें भोक्तृत्व है, एक ही व्यक्ति है, वैधिकरण अदर्शनात्, वैधिकरण नहीं दिखा है, समानाधिकरण है, जो कर्ता पूर्व जन्म था अभी भोक्ता बना हुआ है वही है, ये कहा आठ की टिप्पणी होगी इच्छा के ऊपर, अच्छा वो आगे आएगा, प्रजापति ईश्वरो न तस्य दुखात्मक दुखात्मक कृत्व अनुष्ठान इच्छा युक्ता, कहते प्रजापति तो ईश्वर है, बहुत बड़ा देवता है वो, इतना बड़ा स्थान प्राप्त है, ईश्वर है, बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये दुख के हाल शरीर में जाने के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करेगा, अब अश्वमेध करने के बाद जो शरीर भी मिला उसको क्या मिला, हिरण्यगर्भ शरीर मिला है, और शरीर वो दुखालय है, दुख का घर है वो, तो दुख क्यों चाहेगा, वो शरीर क्यों चाहेगा, अश्वमेध करने से शरीर तो मिलना है, मुक्ति तो होनी नहीं, ते शंका है गुरुवाजी, प्रजापति ईश्वर, प्रजापति ईश्वर है, सामान्य जीव नहीं है वो, प्रजापति ईश्वर न तस्य दुखात्मक क्रतु अनुसार इच्छा, उस प्रजापति को दुख रूप जो क्रतु है यज्ञ करने के लिए बहुत कष्ट होगा, ऐसा इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा युक्ता उसके ऐसे इच्छा होनी युक्ति संगत नहीं, न युक्ता वहां ले जाकर अन्न करना नकार का, तस्य दुखात्मक क्रतु अनुष्ठान इच्छा न युक्ता, उस प्रजापति को ईश्वर स्वरूप है वो, तो उसको माने दुख रूप जो क्रतु माने यज्ञ का अनुष्ठान करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, युक्ति संगत नहीं, ये कहा पूर्वादि ने कहा आठ की टिप्पणी, कहा इच्छा के ऊपर नहीं सुखी, नहीं सुखी दुखम भोक्तुम अर्थ है थे, देखो जो सुखी व्यक्ति है दुख भोगने की इच्छा नहीं करता, जो सुखी व्यक्ति है वो दुख भोगने की इच्छा नहीं करेगा, वो सुखी है हिरण्यगर्भ, फिर दुख भोगने के लिए यज्ञ क्यों करेगा वो, नहीं सुखी दुखम भोक्तुम अर्थ है थी दृष्टम लोके, लोक में ऐसा देखा है जो सुखी व्यक्ति होगा दुख के साधन अपनाता नहीं है, यज्ञ करना कष्ट है, ये पूर्वादि ने कहा ये बताया उसने, तो ये शंका करके उत्तर देते हैं, उत्तर क्या देते हैं, प्रकृति वसात तद उत्पत्ति उपपत्ति उत्पत्ति में अभिप्रत्या, प्रकृति के अधीन है, स्वभाव के अधीन है व्यक्ति, क्या प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव से लाचार होता है व्यक्ति, पहले एक किया था उसका स्वभाव बना हुआ फिर करेगा वो, प्रकृति वसात स्वभाव बस, प्रकृति वसात तद उपपत्ति में उसकी इच्छा बन सकती है, वो ऐसी इच्छा हो सकती है, ये उत्तर दे रहे हैं नौ नंबर के में कहा प्रकृति वसात सर्वमपि कार्यम व्यवहार भूव, व्यवहार काल में, व्यवहार परमार्थ में नहीं जो व्यवहार दशा में है, व्यवहार भूमि में व्यवहार भूव सर्वमपि कार्यम सारे के सारे कार्य कोई भी हो, यह अलौकिक कार्य हो चाहे पारलौकिक कार्य, कोई भी कार्य हो व्यवहार भूमि में, पारमार्थिक में तो नहीं करेगा किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में व्यवहार भूमि में कार्य, प्रकृति तंत्रम दृष्टम अपने स्वभाव के अधीन देखा है, जैसे जिसका स्वभाव बन गया वो वही कार्य करेगा, सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति में यानी भूतानि निग्रह किम करिष्यति, ऐसा है चतुर्थ अध्याय में ऐसा कहा गीता में, ज्ञानवान हो वो भी अपने व्यवहार दशा में तो अपने स्वभाव के आधार ही चलते हैं, वो स्वभाव क्या क्या नहीं व्यवहार में, सदृशम चेष्ट देश प्रकृति ज्ञानवान थे, ज्ञानवान बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हो तब भी अपने स्वभाव के आधार में चलता हो, दूसरे का कहना मानता नहीं, हाँ करेगा करेगा अपना करेगा, उसको प्रकृति है स्वभाव है, अब नदी को नीचे जाने का स्वभाव है वो कोई बोले रुको तो रुकेगी वो, जिसका स्वभाव जो बन गया, अग्नि का स्वभाव ऊपर जाने का ज्वाला ऊपर होती है, कोई अग्नि को बोले भाई तुम ऊपर ना जाओ इधर आ जाओ, नहीं आने वाला, ऊपर ही चलेगा, वो स्वभाव ऐसा बन गया, प्रकृति माने स्वभाव। तो ये यहां बोलते हैं भाष्यकार टिप्पणी में उत्तर दे रहे हैं, प्रकृति माने सर्वम कार्यम व्यवहार भूमो प्रकृति तंत्र, तंत्र माने अधीनम, सारे के सारे कार्य व्यवहार जगत में प्रकृति का अधीन है, अपने स्वभाव के अधीन है। अब उसने पहले एक एक किया था, उसका संस्कार है उसके पास, उसी के आधार चलना चाह रहा है, वो प्रकृति का अधीन है। हिरण्यगर्भ भी प्रकृति माने स्वभाव, जो नेचर नुचर जो भी बोलते हैं स्वभाव, कोई भी व्यक्ति को समझाओ सुनेगा किंतु करेगा आप नहीं करेगा, नहीं मानेगा, क्यों, उसको स्वभाव है, वहां स्वभाव को हटाना इतना सरल नहीं है, ऐसा है। प्रकृति दृष्ट प्रकृति देह तथा से सूत्र से आप प्रकृति वसा, ये सूत्रात्मा जो है ना वो भी भूयो ये जय बोल रहा है, फिर यज्ञ करू बोल रहा है, स्वभाव है उसका, प्रकृति है क्या, पहले किया था उसका संस्कार है उसके पास। सूत्र से आप मैंने हिरण्यगर्भ से आप प्रकृति वसात कर्तु अनुष्ठान इच्छा, पहले कर्तु किया था, यज्ञ किया था, कर्तु का अनुष्ठान किया, कर्तु मैंने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसकी इच्छा हो गई, उसी उसके अधीन है वो। एक शराबी व्यक्ति है, पीने की शराब की उसकी आदत बनी हुई है, उसको बोलो मत पियो, छोड़ेगा नहीं, जो जैसा किया वो व्यक्ति उसी में चलता है। इसलिए गीता के चतुर्थ्याय में एक कहा, सदृशम चेष्टित प्रकृति ज्ञानवान अपनी प्रकृति में आंति भूतानी निग्रह किम करिष्यति, क्या निग्रह करेगा, जिसका स्वभाव जो बन गया उसको टालना मुश्किल है, ऐसा होता है। अच्छा, प्रजापति की इच्छा हो जाती, कहा प्रकृति का अधीन है वो, क्यों, संस्कार बना हुआ उसका, ये बता दिया। आगे टीका में वो, अच्छा वो भाष्य था सो, कहा ये यो है ना, यो भाष्य में वो सो है, वो सो अश्वमेध क्रियाकारक फलात्मत्व है ना निवृत्त, पहले उसे अश्वमेध यज्ञ किया था, अभी फल रूप से निष्पन्न हुआ है वो प्रजापति, तो उसी का संस्कार इसी के पास है, किसका संस्कार है, पूर्व जन्म जो यज्ञ किया उसका संस्कार है, इसलिए यज्ञ करने की इच्छा हो रही है, प्रकृति के अधीन है वो, यही कहा। एक निर्वृत्त सन अकामयत भूयसा के न भूय जयती तेवम इत्यादि, ठीक है, हमें कहते हैं कथम यथावता विवक्षता स्तुति, आपने जो कहा था ना स्तुति के लिए आगे के जो पूर्व पंचम मंत्र में फल का कथन भी हो गया है, सर्वात्मा भाव होना, सर्वान्न भक्षण करना हो जाता है, बोल दिया तो सब कुछ हो गया है, तो अब सर्वस्य अत्ता भवति का सर्वात्मा भवति भाष्यकार ने अर्थ कर दिया, सर्वरूप होकर के सब अन्न खाएगा, अपने रूप से सब अन्न नहीं खाएगा, ये नहीं कि मनुष्य बनाओ देवता बनाओ सारा कुत्ता बिल्ली का अन्न खाने लग जाए, और वो सर्वात्मा हो गया, सर्वरूप हो गया, कुत्ता बन गया बिल्ली, सभी में आत्मभाव है उसका, तो तत्त शरीर से तत्त अन्न खाता है, यह अर्थ होता है उसका। तो फल भी बता दिया आगे बाकी क्यों, ये इसी के बारे में तो भाष्यकार ने कहा था स्तुति के लिए है, किसकी स्तुति, अश्व और अश्वमेध की स्तुति, आगे का वाक्य कहां से लेकर, सो कामयत से लेकर के तदेवम अश्वमेध से अश्वमेध तुम यहां तक, ये भाष्यकार विवक्षा है। तो पूर्वादि की शंका है कथम यथावता, इतने मात्र से वो संस्कार होने मात्र से विवक्षता स्तुति सिद्धा, जो विवक्षित स्तुति है अश्व और अश्वमेध की स्तुति कैसे सिद्ध होगी, ये शंका है पूर्व पक्ष की, आपके मन में शंका हो सकती है या पूर्व पक्ष माने दूसरा कोई नहीं आएगा, शंका आएगी तो इसको उत्तर देते हैं एवं इत्यादि भाष्यों के। अच्छा कथम यथावता में दस ग्यारह की टिप्पणी, दस में कहा यथावता मैंने यथोक्त कामना मात्र ना, सो काम है तो इतने मात्र से कामना की, इतने मात्र से स्तुति कैसे हो गई, जो अश्व और अश्वमेध की स्तुति कैसे हो गई प्रश्न है। विवक्षिता माने भक्षमाणत या विवक्षिता, आगे कहने जाने हैं स्तुति, उससे तो विवक्षित स्तुति कैसी होगी ये प्रश्न आया, तो उत्तर देते एवं इत्यादि भाषण का, एवं महत कार्यम कामयित्वा लोकवद अश्राम्यत, ऐसे महान कार्य करके वो थक गया प्रजापति, थक गया, थकने के बाद इंद्रिया निकल गई, तप्त तो हो गया निकल गई, सब सूक्ष्म से निकल गए, ये फूल गया, सब कुछ हो गया इसका काम, अब माने अपवित्र हो गया, और दूसरे मंत्र में आया शो काम मेध्यम में एकदम से ये मेरा शरीर पवित्र हो जाए, क्या आसक्ति थी उसमें शरीर से जाने पर आसक्ति, मेध्यम से आद कहा पवित्र हो गया फिर, तो इसलिए स्व होने के बाद में फिर पवित्र हो गया, अश्व कहते हैं उसको, और स्व को अश्व बनाने वाला कौन है, अश्वमेध यज्ञ, इसलिए उसी स्तुति है, यही बोलना चाहते हैं, पहले स्व ही तुम अद्रियता आया था, फूलने लग गया था, स्व बन गया था, और फिर आगे न स्व अश्व, फिर अपवित्र को पवित्र हो गया, अश्वमेध में इतनी शक्ति है, ऐसा अर्थ करना चाहते हैं, यही है। ठीक है, मैं कहा श्रम कार्य महा अश्राम्यत आया है, ये महान कार्य कर थक गया बोला, मंत्र में बोला श्रम का कार्य बताते, क्यों थका, कहते हैं सतपह सतपो अतप्यत, श्रम हो गया तो वो गर्म हो गया, तप गया, परिश्रम होने पर तो पसीना आता है लोगों के पास, थक जाता है व्यक्ति तो पसीना गर्म होता है। एक श्रम कार्यम, ग्यारह की टिप्पणी है ना, माने ताप रूपम श्रम कार्य, कौन सा कार्य, श्रम होने के बाद क्या हुआ, ताप हुआ था उसको, कोई काम करता है तो गर्म हो जाता है, ऐसा होने के बाद उसके दो चीज निकल गए, यश और वीर निकल गए वहां से, ये बोल रहा है। चक्षुरादि नाम यशत्व तुम आह, चक्षुरादि यश के कारण है, ये जो सूक्ष्म शरीर है चक्षुरादि, ये यश के कारण हेतु कारण बताते हैं, यश में यशो हेतुत्वात बोल दिया भाषिकार ने, यशो हेतुत्वात तेषु सत्सु ख्यातिर्भवति, यश के कारण है उनके होने पर ख्याति होती है शरीर में, तथा वीर्यम बल भी ऐसा ही उनके होने पर ही होता है शारीरिक बल, यदि इंद्रिया आदि सब निकल सूक्ष्म शरीर निकल गए तो कुछ नहीं कर सकता, ये थूल शरीर कुछ नहीं करेगा, उठ भी नहीं सकता, दूसरे से उठाना पड़ता है, बल भी वही है थूल शरीर में, तदेव साधयति तेषु हि इत्यादि का, तेषु हि सत्सु ख्यातिर्भवति कहा। ठीक है, मैं आगे प्राण एव तथा शब्दार्थ, आगे मंत्र में तथा, तथा वीर्यम बलम अस्मिन शरीरे, तथा माने प्राण, प्राणा वही ऐसा कहा है पहले, तथा माने प्राण, वही प्राण माने सूक्ष्म शरीर है, वही बल भी है इस स्थूल शरीर में। ठीक है, मैं आगे सत्सु ही तेसु शरीरे बलम भवति, उनके होने पर, किनके, उन इंद्रियों के होने पर, प्राण के होने पर, सत्सु ही तेसु प्राणेशु, उन प्राणों के होने पर शरीरे बलम भवति, स्थूल शरीर में बल होता है। इति पूर्ववत एव हेतु उन्नेय, पहले भी ऐसा आया था, प्राण पहले भी आया था ऐसो बलम था, इसी प्रकार या भाष्यकार बोल दिया पूर्ववत करके बोल दिया, श्रांतस्य तप्तस्य पूर्ववत, इसका अर्थ वैसा ही है पूर्ववत, तदेवम इत्यादि शब्दों से कहा इसी को। अच्छा, तदेवम तदेवम प्राण लक्षण यशो वीर्यम उत्क्रामत उत्क्रांतवत, यही अर्थ कर दिया, वही जो यश और वीर्य का कारण था प्राण स्वरूप वह निकल गए। ठीक है, मैं आगे तत् प्राणेशु इत्यादि व्याचस्ते, मंत्र में तत् प्राणेशु शब्द है, तत् ऐसा शब्द है, उसका एवं शब्द से भाष्यकार व्याख्या करते हैं, तत् माने एवं, मंत्र में जो तत् प्राणेशु में तत् शब्द आया उसका अर्थ है एवं, एवं उनके निकल, इस प्रकार उनके निकल जाने पर ये बोलना चाह रहे हैं, वहां मंत्र का तत् का अर्थ करना एवं, इसलिए भाष्यकार का तत् एवं, ये पांच नंबर टिप्पणी में जो तद एवं है ना वही है वो, तत् का अर्थ एवं, तत्शब्द का अर्थ क्या, मंत्र में तत्शब्द है उसका अर्थ भाषिकार एवं कहा। आगे शरीरार निर्गतस्य प्रजापतेर मुक्तत्वम आशंका, जो शरीर से निकल गया तो प्रजापति मुक्त हो गया, कहते हैं नहीं, ऐसा शंका पूर्वाधिकारी सिद्धांत नहीं, मन यही था, निकल तो गया किंतु मन यही था, तत्र शरीर एवं मन आशित, ऐसा आ गया उसका शरीर, तस्य शरीर एवं मन आशित, उसका मन कहां था, शरीर में, भले निकल गया मुक्त नहीं हुआ वो, आसक्ति है अभी तो बंधन में है वो, किसमें है, बंधन में है, बद्ध अवस्था में है, निकल तो गया किंतु मन यही टिका रहा, शरीर में रहा, आसक्ति रहे, क्या रहा, मन तो निकला हुआ है किंतु आसक्ति बनी रही, यही शरीर मिल जाए अच्छा है मुझे, ऐसा आसक्ति होती है, मरना नहीं चाहता कोई भी, आसक्ति है यहां। एक ये बताया था तस्य प्रजापति शरीरार निर्गत से अभी तस्वीन में शरीर मन आशित, उसी शरीर में मन था, मैंने आसक्ति वही थी, दृष्टांत दिया भाष्यकार ने, यथा कस्यचित प्रिय दूर विषय दूरम गतस्य अभी, किसी प्रिय विषय के दूर हो जाने पर भी, स्त्री आदि प्रिय विषय थे दूर हो गए हमारे पास नहीं आज न होने पर भी, मनो गतस्य अभी मनोभवती, मन वही होता है उसके पास ही होता है, वही पहुंचता है मन, आसक्ति वही बनी हुई होती है, तद्वत उसी प्रकार यहां भी हुआ प्रजापति के पैसे हुआ कहा। आगे मंत्र है शोकामयत मध्यम इदम स्यात् आत्मन्मे अनेन श्यामिति ततो अश्व समभवत् अश्वयत् तन्मध्यम अभूत् तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् एषा वा अश्वमेधं वेद येनं वेद तम् अनरुद्धैव अमन्यत तम संवत्सरस्य परस्ताद आत्मना आलभत पशुं देवताभ्यः प्रत्यौहत् तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यं आलभन्तः एषः वा अश्वमेधो एष तपति तस्य संवत्सरात्मा अयम् अग्निरर्कः तस्य इमे लोका आत्मानः तावेतावर्का अश्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेव अपमृत्यु पुनर्मृत्युं जयति मृत्युरेव अपमृत्युर्पुनर्मृत्युं जयति नैनं मृत्युरापनोति मृत्युरस्यात्मा भवति एतासां देवतानामेको भवति शोकामयत नद्यम्म इदं स्यात् आत्मन्यनेन स्यामिति ततो अश्वसमभवत् यद् अश्वयत् तन्मेद्यम् अभूत् तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् एष वा अश्वमेधाम्बेद ययेनम् एवं वेद तम् अनवरुद्ध्यैव अमन्यत तम् संवत्सरस्य परस्तात् आत्मना आलवत पशून् देवताभ्य प्रत्यौहत् तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यं आलवन्त एषः वा अश्वमेधो य एष तपति तस्य संवत्सरात्मा अयम् अग्निरर्कः तस्य इमे लोका आत्मानः तावेतावर्कावश्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युः मृत्युरे सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेव अपपुनमृत्युं जयति नैनं मृत्युरापनोति मृत्युरस्यात्मा भवति एतासां देवतानाम् एको भवति सो कामयतः उस प्रजापति ने सब माने प्रजापति क्योंकि तत्शब्द जो होता है पूर्व परामर्शी होता है पूर्व में जिसके संबंध चल रहा है उसको कहेगा सर्वनाम पूर्व परामर्शी होता है या तत्सर्वनाम है स पूर्व परामर्शी होता है पूर्व में किसकी चर्चा चल रही है प्रजापति हिरण्यगर्भ की वही स माने वही प्रजापति सर्वनाम होता है पूर्व का साथ संबंध रखने वाला होता है तत्शब्द सर्वनाम है यहां सो कामयत स अकामयत उसने कामना की इच्छा की उस प्रजापति ने मेध्यम मे इदम स्याद इदम शरीरम मेध्यम मे इदम शरीरम मेध्यम स्याद मेरा ये जो शरीर है ना यहां आया आदेश होकर के लोप रखा है मेरा ये जो शरीर है अभी अपवित्र बना है अमेध्य बना हुआ है मेध्य हो जाए पवित्र हो जाए इसी कामना की जो शरीर फूल रहा था जो अपवित्र हो गया था उसी शरीर को लेकर मे माने मेरा मेध्यम मे इदम स्याद इदम शरीरम मे इदम शरीरम मेध्यम स्याद मेरा ये जो शरीर है पड़ा हुआ है ये मेध्य पवित्र हो जाए ऐसी कामना की माने आत्मन्मी अनेन श्याम इसके द्वारा मैं शरीर वाला हो जाऊं ऐसा कहा इसी शरीर से मैं पुनः शरीर वाला हो जाऊं अभी मैं शरीर रहित हो गया हूं शरीर से बाहर हो गया हूं किंतु आत्मन्मी आत्मा वाला माने शरीर वाला आत्मा माने शरीर है आत्मन्मी विनी प्रत्यंत है अस्मेदा मेरा अस्माया वेदा सरजो बिनी सूत्र है उसके आगे बहुलम संदेशी है आत्मनि माने आत्मा माने शरीर है मैं शरीर वाला हो जाऊं मेरा शरीर पवित्र हो जाए माने जीवित हो जाए बोलना चाह रहा है और मैं आत्मा वाला हो जाऊं शरीर वाला हो जाऊं इति ऐसा कामना की इति अकामयता ऐसा कामना की दो बातों की कामना की यह शरीर पवित्र हो जाए मैं इस शरीर फिर पुनः शरीर वाला हो जाऊं इसी शरीर ऐसी कामना की ततो अश्व समवत तो क्या होगा स्व बन गया था शरीर फूल गया था अब अश्व हो गया न स्व अश्व नए समास करा दिया अब अश्व बन गया वो घोड़ा बन गया वो प्रजापति अब जीवित हो गया, अश्व बन गया, माने ये यज्ञ ऐसा है मरे हुए को पुनर्जीवित दान देने वाला है, ऐसा महान यज्ञ है, इसकी स्तुति है ये। अच्छा, अश्व समवत, समवत कहा यद अश्वत तन मध्यम अभूत, जो अश्व था, अश्वत्थ था, फुला हुआ था, तत् मध्यम अभूत, वो पवित्र हो गया, पूरा प्राण आ गया शरीर में, फिर आ गया, पवित्र हो गया, पूरा आ गया। कहा तदेव अश्वमेध, अश्वमेध यही है, अश्वमेध का अश्वमेधत्व यही है, मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवन देता है, ऐसी शक्ति इसमें है, इसी प्रशंसा अश्वमेध की। और अश्व जो फुला हुआ फिर पवित्र हो गया, उसके भी ये स्वभाव हो गया था, फिर अश्व बन गया, इसकी भी प्रशंसा है। ये वाक्य अश्वमेध यज्ञ और अश्व की प्रशंसा के लिए है। कहा यही है अश्वमेध का अश्वमेधत्व, यही है अश्वमेध में जो अश्वमेधत्व धर्म, यही कहा जाता है, इतने शक्तिशाली यज्ञ है यो, मृत शरीर को पुनर्जीवित करता है इस व्यक्ति का। अश्वमेध क्या चीज है, कहते हैं ऐसा हवाई अश्वमेधम वेद। अच्छा, यह ऐसा हवाई अश्वमेधम वेद, ये एनम वेद, जो इस प्रकार जानता है या एनम वेद, इसको इस के बारे में जानता है, वही अश्वमेध को जानता है। या एनम एवं वेद, जो इस प्रजापति को इस रूप से जानता है, क्या स्व बनने के बाद में अश्व बन गया, जानता है। हाँ, ऐसा वा अश्वमेधम वेद, यही अश्वमेध को वही यही व्यक्ति जानता है, जो इस अश्व के बारे में जानता है, वही अश्वमेध को जानता है, ये फल बताया। अब वो उसके बाद तम अनवरुद्ध ही अमान्यता, उसने सोचा इसको बंधन के बिना ही छोड़ दूं, ऐसा सोचा, ऐसा मन में विचार लिया, ये घोड़ा जो बन गया है इसको मन के बिना ही छोड़ दूं, बंधन के बिना ही छोड़ दूं, बिना रोके छोड़ दूं, ऐसा इच्छा की। इसलिए आज भी अश्वमेध, आज तो नहीं है, कलयुग में अश्वमेध की निषेध है, अश्वालम्बम गवालम्बम इत्यादि आता है, वाक्य आता है स्मृति में, अश्वालम्बन अश्वमेध यज्ञ, गोमेध अश्वमेध होते थे पहले, वो आज नहीं है, कलयुग के लिए मना है। उपासना कर सकता है, तम अनुरुद्ध मान्यता, उसको बंधन मुक्त करने को सोचा, बंधन रहित कर तू सोचा। तम संवत्सरस्य परस्तात आत्मना आलवता, उस अश्व को उसने के प्रजापति ने क्या कि एक साल के बाद अपने लिए ही उसका आलम्बन किया, माने हिंसा की, मार डाला उसको, अपने लिए ही किया, देवता वही अश्व देखे कि देवता प्रजापति है, कोई भी पशु बलिदान देते किसी देवता के लिए देते हैं, देवता को उद्देश्य करके देते हैं, तो वो प्रजापति देवता है अश्वमेध का, इसलिए अपने लिए ही उसने आलम्बन किया, माने उसकी हिंसा की है एक साल के बाद। क्यों, अश्वमेध यज्ञ करने वाले पहले एक साल तक घोड़ा को छोड़ते हैं, रामायण आदि में चर्चा है, रामायण आदि में चर्चा है, रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो घोड़ा छोड़ा था, वहां घोड़ा छोड़ते समय में जो जो राजा उसको विरोध करने वाले हों तो लड़े, सैनिक जाते उसके पीछे, नहीं तो फिर राजा लोग करते हैं आप अश्वमेध कर सकते हैं, आप आपको मानते हैं, क्यों चक्रवर्ती बनना उसने, बाद में लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था, फिर बाद में पता करके बाद में छोड़ा है घोड़े को, अश्वमेध की क्या ऐसा आता है, सीता जी के कहां रही सीता पता लगता है। तो एक साल के पश्चात, एक साल तक तो बंधन मुक्त छोड़ दिया, उसके बाद एक साल पता अपने लिए ही उसने आलम्बन किया, अपने लिए किया, क्यों अश्वमेध की देवता प्रजापति, उस स्वयं प्रजापति है, अपने लिए ही उसका आलम्बन किया, घोड़े को मारा। और पशु देवता भेजो, पंचम मंत्र में पशु आदि की सृष्टि, यज्ञों की सृष्टि की, कौन कौन सृष्टि बताया था, जो पशु भी वहां हैं तो पशुओं के अन्य देवताओं के लिए पशुओं का वध किया, पहुंचाया अन्य देवताओं के लिए पहुंचाया पशुओं को। तस्मात सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्रजापत्यम आलवंते, आज भी सब सर्वदेवता स्वरूप जो प्रजापति है, प्रजापति है उसके प्रोक्षितम संस्कृतम, ये जो अश्वमेध यज्ञ है सर्वदेवता स्वरूप हो जाता है, सभी देवताओं के लिए काम आता है वो, इसलिए तस्मात सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम, सर्वदेवता से युक्त संस्कृत जो प्रजापत्य है, माने प्रजापति के द्वारा यज्ञ को प्रजापति, अश्वमेध को प्रजापत्य बोला, प्रजापत्यम आलवंते, आज भी प्रजापत्य यज्ञ करते हैं लोग। ऐसा हवा अश्वमेधो, ये ऐसा तपति, अश्वमेध क्या है, कहते ये जो तपता है ना सूर्य, यही है अश्वमेध, यही अश्वमेध है, उपासना करने यही है। ऐसा हवाई अश्वमेधो या ये सतवती, यही है जो भाई माने प्रसिद्ध, ऐसा हवाई आया आदेशों के लोग को रखा है, ऐसा हवाई अश्वमेधो या ये सतवती, ये जो तप रहा है सामने है, सन्निकृष्ट है, यही है अश्वमेध। तस्य संवत्सर आत्मा, ये जो अश्वमेध जो सामने तप रहा है, इसके शरीर क्या है, संवत्सर, संवत्सर इसके शरीर, आत्मा माने शरीर है, आदित्य के शरीर संवत्सर है। अयम अग्नि अर्क या अग्नि अर्क यही है, अर्चते हवई उत्पन्न हुआ था इसलिए अर्क नाम दे दिया, या अग्नि ये लौकिक अग्नि जो है अर्क है। तस्य इमे लोका आत्मान, उसका ये जो लोक है उसके आत्मा है, शरीर के अवयव है, इसका अश्वमेध यही है, ये तपता है और संवत्सर उसका शरीर है, और यह अग्नि जो है ना ये लौकिक अग्नि, अयम अग्नि अर्क, यह अर्क है उसकी। अच्छा, और तस्य इमे लोका आत्माना, पहले आत्मा शरीर हो गया, फिर आत्माना आया, ये आत्माना करता है शरीर का अवयव, ये लोक है, ये जो 14 भुवन बोलते हैं उस आदित्य रूपी अश्वमेध के शरीर का अवयव है। ये तो अर्क अश्वमेध, यही है अर्क और अश्वमेध यही है बस, ये बता दिया। सो पुनर् एकैव देवता भवति मृत्युरेव, आगे जाकर के अभी तो ये क्या किया था, ये अध्यारोप किया था, ये सारा अश्वमेध प्रकरण में आया अध्यारोप, और कहते हैं और अपवाद दिखाते हैं। सो फिर वह फिर पुनर् एकैव देवता भवति मृत्युरेव, वो सबके सब ये इतना हो गए थे आदित्य आदि जो बने थे, फिर एक ही देवता हो जाता कौन, मृत्यु, वही हिरण्यगर्भ रूपी हो जाते अपवाद। माने वेदांत की प्रक्रिया यह एक से अनेक करना, अनेक को एक में समेटना, बस एक को अनेक करते समय में कल्पना की जाती है, अध्यारोप होता है हाँ। और बाद में फिर अपवाद में सब बात करके वही रखा जाता है, अरे भाई मिट्टी से इतने पात्र बने, देखो ये सारे ये घट है पट है, ये अमुक अमुक हो गया, नाम नाम दे दिया, इतना बड़ा फैला, बाद में कहते हैं अरे बाबा तो मिट्टी ही है, बस जहां से चले थे वहीं पहुंचना, एक से चलते फिर एक में पहुंचते हैं, ये वेदांत की प्रक्रिया शैली है। अध्यारोपापवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और उपवाद के द्वारा प्रपंच शून्य जो आत्मतत्व है उसको प्रपंच विस्तार कर दिया जाता है, क्यों, समझाने के लिए, खाली तुम आत्मा हो आत्मा हो कहने से सामने वाला मान नहीं रहा है, मैं शरीर होकर के बैठा है हाँ, अज्ञान लिए बैठा हुआ है तो उसको तुम आत्मा हो कहने से मानेगा नहीं, एकाएक हाँ तुम है शरीर है तुम्हारा, देखो कहां से हुआ, उससे वो हुआ उससे हुआ उससे होते होते होते तुम्हारा ही बना हुआ है हाँ, ऐसा करके यहां तक लाएंगे, फिर यहां अरे तुम माने क्या हो, ये शरीर माने पंचभूत है हाँ, देखो ना ऐसा ऐसा करके ले जाएंगे, फिर वहीं पहुंचाएंगे, ये प्रक्रिया वेदांत की। तो ये कहा, अब फल बताते हैं, अपपुन मृत्युम जयती ही कहा, पुनर् अपमृत्युम जयती, एक बार अश्वमेध के जो करेगा ना इस प्रकार उपासना करता है, फिर अपमृत्यु को जीत लेता है, अपमृत्यु नहीं होगी उसकी, पूरी आयु जिएगा, क्या जिएगा, पूर्ण आयु लेगा, अपमृत्यु माने होती है माने अपमृत्यु माने आयु पूरी होने से पहले घटना आदि से शरीर छूट जाता है, कभी ऐसा होता है अकाल मृत्यु जिसको बोलते हैं, वही अपमृत्यु हाँ, अपमृत्यु को जीत लेता है माने पूरी आयु जिएगा, मानव शरीर 100 साल का है तो 100 साल पूरा करेगा ये फल। नैनम मृत्यु आपनोति, कहते मृत्यु उसको प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा आया, मृत्यु से आत्मा बहुती, मृत्यु इसका स्वरूप हो जाता है, क्या हो जाता है, मृत्यु हिरण्यगर्भ है, ये हिरण्यगर्भ उपासक है तो इसका स्वरूप हिरण्यगर्भ हो गया, तो अपने को तो स्वयं कोई हिंसा करेगा नहीं, हिरण्यगर्भ स्वरूप हो जाता है, देवो भूतवा देवान ये देते ऐसा आता है, देवता बनकर ही देवता की उपासना होती है, जब उपासना करते समय हमें देव रूप होना चाहिए, हमें क्या रूप होना चाहिए, इष्ट रूप होना चाहिए, अपने रूप भूल जाना चाहिए, वही उपासना है, देवो भूतवा देवान देवो भूतवा देवान ये देता, देवताओं की पूजा देव बन के करना चाहिए, अपने में देवत्व भाव लाना चाहिए, इष्टभाव जोड़ना चाहिए, उस काल में मनुष्य भाव खो जाना चाहिए तभी उपासना होगी, मनुष्य भाव जब तो बनाए रखेगा तब तो उपासना नहीं होगी हाँ, ये स्थिति है। तो मृत्यु से आत्मा भवती बोलते हैं, मृत्यु इसकी आत्मा हो जाती है, कहा ये तो आसाम देवता नाम एक हो भवती, इन देवताओं में सब में एक हो जाता है वो, क्यों सर्वरूप हो जाता है, सर्वरूप होने से इन देवताओं में सब सर्वरूप हो जाता है, ये तो आसाम देवता नाम जो अग्नि वायु आदि इत्यादि देवता बने थे सब में एक हो जाता है, ये जो उपासक ऐसा बन जाता है करके सब बोला है, समय हो गया है, भाष्य आदि फिर करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।